shit. منتظر نمیخوام آشنای درد باش، من سکوتی جا بدانم مالرم، چاره نیست باز دوباره مرد باش، روبروی عکس من باز دوباره سرد باش. من یه تیکه استخونم شکست خورده بین جنگ تسلیحات، اشتباه تو تصمیمات، من سلاح زنده بودم مصرفی عین بقیه تجهیزات. تو مثل من نباش، این سکوت رو پاره کن، بغض نکن پیش درد، تو فکر چاره کن، دیو نشد ریشه کن، ریشه ها رو ضایع کن، این شلوغی سمه واسه مردمت، زندگی رو ساده کن. تو مثل من نباش، من نگاه آخرم، عکس کشته ها تو قاب گریه بود، خاک خونی با صدای ناله ها و زجه های برادرم و غیره بود، آخرین رمق برای زندگی سجده روی خاک کنار مرده های تشنه بود. جون دادیم که دونه ها رو بکاریم، آرزومون بود ببینیم فردای بهتر با ثمر و کشت خوب، نه یه مش فصله به دنیای خراب و عشق پول، مست زور و قدرت گم شده توی راه کج با چشم کور. یاد من تلخ بود باشه قبول، ولی بدون سکوت شما تلخ تره، باختن من سخت بود باشه قبول، ولی بدون باختن شما سخت تره، چی گفتنی که مردن من تلخ بود باشه قبول، ولی شما زندگیتونم مردن من تلخ تره، رفتن من سخت بود باشه قبول، ولی شما موندنتون رفتن من سخت تره، سخت تره. تموم باورم روشنی فردا روبروی درداست، باور چه مادرم این کبیر لعنتی روبروی دریاست، اب نداره کشته هامون بر نگشت، گریه نکن در عوض گربه هنوز سرپاست، این زمستون آخراش میگذره، امشب اگه سب کنی بهار وصف فرداست، این بهار موندگار تا همیشه برجاست، ولی هر بردی قیمت داره، قیمتش هم حبس و خون و تنهاست، فردا برسه میشه طلوع صبح و دید، مضطرب نباش، این یه جنگ بین ما و دشمنی که تنهاست، این طلوع مرگ همه شب هاست، این طلوع درد همه مرداست، یعنی فریاد، یعنی پرواز، یعنی مش به دهن سرباز، همون که خائنه روبروی ماست و با دشمنمون همراست، با کی نیست می جنگیم، این شروع فرداست، آدرسمون سرراست، یعنی آزادی و سوار و جنب کف. خوب ببین که بفهمی همه با هم همران، آره داشت زنده میشه دوباره، هم باکری و دوباره هم چمران. فریاد من تلخ بود باشه قبول، ولی بدون سکوت شما تلخ تره، باختن من سخت بود باشه قبول، ولی بدون باختن شما سخت تره، چی گفتنی که مردن من تلخ بود باشه قبول، ولی شما زندگیتونم مردن من تلخ تره، رفتن من سخت بود باشه قبول، ولی شما موندنتون رفتن من سخت تره، سخت تره. فریاد من تلخ بود باشه قبول، ولی بدون سکوت شما تلخ تره، باختن من سخت بود باشه قبول، ولی بدون باختن شما سخت تره، چی گفتنی که مردن من تلخ بود باشه قبول، ولی شما زندگیتونم مردن من تلخ تره، رفتن من سخت بود باشه قبول، ولی شما موندنتون رفتن من سخت تره.